kubika kope za macho yangu hata mbele sioni. Naimba na ninalia, na walilia rafiki zangu, na walilia swaiba zangu mie. Masikini swaiba mreacha mkiwa. Moshi uko wapi? Maina uko wapi? Selemani mwemwe uko wapi? Asumani momba uko wapi? Medi wa mpaka njiae, Amina chifupa uko wapi? Dokaremi uko wapi? Marijani Rajabu uko wapi? Kasimu Rashidi uko wapi? Shabani Dede uko wapi? Kamanda Gurumo uko wapi? Abuse Mwando uko wapi? Machaku Salumu uko wapi? Mwafisango uko wapi? Mwinyi Kondo uko wapi? Na wengine wengi wametutangulia mbele ya kio. Nipeni kitambaa niyafute machozi, machozi yananitiririka kama bomba la mvua. Kujizuia siwezi, niache nini niye? Mambo yetu ya baadaye mimi na yeye, kumbe mwenzangu alikuwa na siri nzito moyoni. Leo hii ameniacha mkiwa, leo hii ameniacha na majonzi, leo hii ameniacha na simanzi. Mkurugenzi huyo ye, kifo cha sasa kama upepo utoka kwenda kwa wanekani, unavuma tu. Huwezi kukamata upepo, huwezi kuona upepo. Na wasi binadamu wenzangu, tutende mambo mema yanayokubalika na jamii. Matendo mema ni hazinae chena, hazina iliyozunguka. Hata ukitoweka kwenye uso wa dunia, waliosalia dua njema watakuombea ukalale salama. Nilikuwa na kupiga vipepsi mama, mama ulipata uchungu mwingi, lakini mama ulivumilia. Miezi tisa ikatimia, mama ukanisa, ulinilea kwa shida nyingi, mpaka mwana nimekuwa. Na mimi mama nikakuahidi, zamu yangu sasa ni kule. Kabla sijaitimiza yangu dhamira, mama ana Mungu kakuchukua. Kilio nalia mie mama, mama mapenzi ya Mungu yatimizwe, ufalme wake utukuke. Kazi yake Mungu haina makosa, kalale salama. Mtumishi wenu kuimba sita ima tena, sondongo masita ima tena, sikinde sita ima tena, salenti mendi sita ima tena. Wapenzi wakali aliae, wapijumbe wetu kapotea. zangu niombe. Nienako mimi sikujui, wenako ewe hukujui. Nasikia kuna giza, matendo mema ndio taa yako. Ninajitahidi kufanya wema, nijiweke akiba, akiba ya milele. Najaribu kutafakari siku yangu ya mwisho, siku ambayo nitafumba macho daima. Hey jamani, nitaogeshwa. Jamani, nitavalishwa. Jamani, nitabebwa katika yenu mabega, moja kwa moja safari kuelekea kusimu.